Itt a vészhelyzet, rossz doktor vagyok. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Zenésajándékosarát szeretném önökhez eljuttatni. Milyen társaság? Cseh köztársaság. Igen, parancsoljon. Cseske Republike. De reméljük ez alatt azért egy igazi csehszlovák nő strippel is, ugye? Vagy valami van. Megmondom, mi van. Egy szőke nő énekel a fején körbe egy ilyen, tudod, amit a koncerten lehet kapni, ilyen kis fluoreszkáló karikával. Vagy lehet, hogy a spejből és hurvinyákből a kisebbik. Itt van kisasszony. Kisasszony. Igen, mostanában. Itt van kisasszony. Önnek szólt a taps. Kisasszony, nem zavar, hogy nem zavarja, ha magára dobunk egy ördögöt? Nem, sőt, nagyon megköszönöm. Akkor próbálj meg ellenállni széttett lábbal a közelgő szélvésznek, mert a férfi, aki következik, megforgatta a diszkó világát és megújította. Kisasszony. Kisasszony. Hálánk jeléül. Önnek. Küldünk egy férfit. Egy kehelyben, nőszirmok között. Egy olyan embert. Aki talán mától egy kis puttót örökre megváltoztatja az életét. Aki a strigát élni, akire felnézünk mindannyian. De kívánta. Robbie Williams-et. Robbie Williams.